Baixamos a música para saudar ao noso poeta da Mariña. Boas tardes, Paco. Vámonos boa a Mariña. Moi boas tardes. Aquí, na Mariña lucense. Hoxe temos o noso correspondente da Baixa Limia, ou non, da Baixa, das Rías Baixas, que é Xulio Simón, por aí por Viveiro, que dixo que a mellor ainda che facía unha chamada. Ai, pero... pois, que avisara. Dixo que a mellor que che facía. É que comprometeuse con seu irmão que iba a facer uns traballos familiares. É que a Mariña é pequena, pero se non se queda, non se tropeza cos demais, eh? Sí, sí. Claro. E Viveiro queda non queda unha carreiriña dun can. 30 kilómetros. Por eso, ainda hai que camiñar. Bueno, para esos camiñando faise nun día. Bueno, un día sí, un día compre. Outro día ali que estuvemos celebrando conmemoración da Segunda República, o 14. Algo me dixeron que estabas a facer, porque resulta que cando intentamos chamarte non podía... Sí, pues estivemos ali facendo ali un acto, ¿no?, en Viveiro. Bueno, moi bonitinho. Entonces estades reivindicando tamén o que fan o que pretenden facer os catalás tamén, ¿no? O sea, eso de independencia. Bueno, eu ali pola mañá non pude ir, non sei o que reivindicaron. Ah, vale. Eu pola tarde recitei os poemiñas que tiña ali e tal. Agradecille a Iñaki Udangarín que traballe tanto pola Terceira República. Hombre. Ah, sí, el Urdanguarrín fai algunhas cousas así, algo raro, sí. É o que máis está traballando porque veña a Terceira. Sí, sí, la Terceira, pero... Que ha de vir. Sí. Tardará máis ou menos, pero... Pero ha de vir. Ten que vir. Está empezando o camiño. Non ha de vir, ten que vir. Ten que ser. Como dicía un neno a un... Creo que era tío dele un día que estaba mirando así para él, se está a decir, é que me queres, é que non te está máis rico de querer, e dixo, neno, tens que quererme. É logo. Non, estes xaos que se fan os nenos, pois senón non te quero. Claro. É o neno con máis lógica do mundo, e pois dixo, tens que quererme. É logo. Penso que... Isto de que se faz, quero, tu se non vas, non te quero. Non, tens que quererme. Para eso eres meu tío, non? Claro. É igual, ten que vir. Non queda máis. Bueno, pois, oga xa, vouche facer dar unha sorpresa. Fágoche a presentación da nosa voz femenina, incorporación de hoxe. Laura, aquí tes ao outro lado o noso amigo Paco. Paco. Hola, Paco, encantada. Moi boas, Laura, encantado tamén. Bueno, pois eso, a incorporación da voz femenina que facía tempo non tiñamos. ¿Qué? Pero vai ser unha voz habitual, sí, ou sí, esporádica, sí, sí. Ou... Non, ela... vai ser habitual. Por lo menos a promesa dela é esa, precisamente continuar aquí bastante tempo. Connosco. E bueno, non sale máis ela cá, tío. A ver, xa, intentaremos que o faga, pero como é o primeiro día, era... Hai que deixarlle un pouco. Bueno, era unha broma, eh? Sí, sí. Unha broma. A cousa ten que ser o 50%, non dic que agora todo é paridade, o 50%. Claro. 50% ni carajos. Aquí o que vale, se ese home, se ese muller, punto. O que vale, ese nombre monarca. Claro, que é isto de facer lista 50%. Non, mira, eu fago unha lista, se resulta que as que valen son todas mulleres, pois todas mulleres. Se valen todos homens. E se teñen que estar misturados. Non sei se viches onte un programa que dera unha Sexta, me parece que era, que era de ingenieros destos de Resol, non? Que había moitas mulleres agora. Co primeiro costoulles entrar, pero entraron e facían o mesmo traballo. Como... Home, sí, o que está claro é que seguimos vivindo nunha sociedade machista, iso é obvio. Sí. Pero tamén que eu si vou facer unha lista, que teña que facer por lei 50% mulleres, 50% homens, parece un no. Año parvada. Sí. Terei que elixirei as persoas máis preparadas. Exactamente. Para iso que vou facer... Ainda que xeralmente son mulleres, eso é toda a verdade. Pois pues mira, a mí pasou unha vez un caso na Plaza España en Barcelona, iba a coller un taxi e había pois un home dando para arriba e para baixo, e na cabeza para salida, pois sin fila, era unha taxista, unha muller. E entón aquel home, pois tal, e digo, "Ya está usted libre?" E digo, "Non vai coller o seu taxi?" Dixe, "No, señor." Dice, "Non, que é unha muller." Digo, "Eu non vou ligar con ele, eu vou que me leve a tal sitio." A mí mismo me da que sea muller que home. Pero tiña que lle preguntar se estaba libre. O señor ou a señora? Boa pregunta. Non. Porque a señora tamén te moi desfiliante, que coño te importa. Non, eu dixen o señor, entendeu-me mal. Vale. Dixen o señor, si culló a taxi, porque veixo que estaba ao lado del. Que ser. Foi cando me dixo que non, que... Tú dixen una... textualmente, está usted libre? Acabo de decir agora mesmo. Puntualidade. Sí. Bueno. Acabo de decir o mismo. E a mí, si me preguntas así... Uy, claro. Tío. Lógico. Depende si para qué. Estou aquí pasando, creo que estou facendo a rúa, eh? Depende para qué. Como que estou libre. Ni siquiera son. Sí, sí, exactamente. Como estar sin nin son. En francés o verbo être sí que ten os dous significados, pero aquí non. Sí. Non é o mesmo ser que estar. Non. Oye, José, ou digo Paco, sí, perdón. José, da igual. Se anda por lobios. Tamén, tamén. Acabamos de falar con él, sí. Oi, Miguel, quen saiu elegido presidente da Real Academia? Non o sei. Miro en internet xa, veña. Xa. Miro. Vou a mirar agora mesmo, sí. Miro, porque eu estes teletextos, eu dando yo teletexto, eu teletexto da galega fala de fútbol, de non sei que, da española tamén, de outras... Pero nai de pon quen saiu elexido a mediodía, si Alonso Montero, si Manolo González. Coño, claro, pois la galega... Hombre, eu podía chamar por teléfono a xente, pero nestes momentos todos eles estarán de resaca, me imagino. Seguramente. Ah, bueno, sí, porque a proposta era precisamente de que... quen foi o... Bueno, cualquera dos dous, había as dúas candidaturas, non? Había as dúas candidaturas, pero as cousas non estaba aí moi clara e, ademais, non se levan moi ben, aí teñen problemas. Sí, hai roces, non? Hai problemas, sí, sí. Hay bueno, como en todos los... Sí, bueno, en todos los sitios hay problemas de cámara. Como en todas las asociaciones donde hay poder. El poder gusta ya todo, Dios. Sí. Pues... Entonces, ahí yo mejor no teletexto, chesai, digo yo. No teletexto, meu Deus, en internet ahí no chismes. Sí. Pues, pero en la propia Real Academia no teñen publicado, ¿no? Pues no sé, yo sé que era hoy a mediodía. Ás 12, se non é día 20. Sí. Pois será ás 12. Acabarían, digo eu. A ver se pasa como en Italia. Aparte que é unha nova aquí, que estaría ben que haderas ahora por aí. Sí. Pois claro que sí, a verdade que sí. A ver se eu pasa... quería aproveitar que ti eres un coñecedor extraordinario de moitísimas cousas. Digo eu que desde que morreu o imperio egipcio, morreu Carallo, tamén. Hasta aí non chego, No. Nací un pouco tarde, pero non tanto. Que eu nací nos anos 60, Bueno, eres un coñecedor da historia en todos os sentidos. Entonces eu que referíame que desde que morreu o imperio egipcio tamén morreu por culpa da igrexa ou por culpa da modernidade, entre comiñas, morreu tamén a preeminencia da muller. A muller no imperio egipcio tiña tantos privilexios como ten os Laura, ti dixe algo do que dixo? Non entendo que... Armaxe un rollo aí que non... A muller no imperio... A ver, o grau, cal é a pregunta? A muller no imperio egipcio tiña tantos dereitos como home, mentras... Non mo creo. Sí, sí. Tanto é así que si se separaba unha muller dun home, pois a muller levaba as fillas, yo me levaba os fillos. E si un era... Sí, pero repasa a historia a ver cantos faraós ou faraonas houve. Mulleres, sí, reinas bastante, sí. No. Sí. No. Sí. O que Ops, o que Frengo, non sei que, casi todos son tíos. Sí, pero... Non, eran as mulleres, se chamanlle faraonas, pero eran as mulleres dos faraóns. Reinas. Non sei, eu disto non sei nada, Pero extrañame que no imperio egipcio que as mulleres estiveran equiparadas en dereitos. Sí. Extrañame. Sí, precisamente por eso, porque asistín outro día a unha conferencia na universidade que fala precisamente do poder da muller e dicían eso, que a partir de pues da morte dese imperio, a desaparición dese imperio, os romanos foron os que empezaron a subyugar as mulleres e a igrexa, pois, axudoulle a que a muller... Eu creo que o único imperio da muller estaba na isla de Lesbos. Non sei, podes estudiar a vida de Cleopatra e compróbase que precisamente a muller tiña un valor moito máis alto que o... Vamos a ver, eu non quero entrar nesta discusión porque non son, vale, vale, son ducho na materia, pero extrañame moito que a muller estivera equiparada. Bueno, non... Costa moito creerlo, ¿no? Bueno, sí. Pues xa estudiaremos ese detalle. Sí. Doucha a ti a noticia e a todos os nosos ouvintes. Don Jesús Alonso Montero foi elixido novo presidente da Real Academia por 12 votos a favor e 10 a favor de... Na segunda votación. 12 votos a favor da candidatura do novo presidente e 10 a favor da segunda, sí, candidatura segunda, de Manuel. En segunda votación, sí, como se supoñía. Uh-huh. Porque na primeira necesitabas a maioría absoluta, na tuivo ningún, entón en maioría simple, 12, bueno, vale. Sí. Uh-huh. Eu supoñíame xa que iba a ser él, pero quería saber o fixo. Uh-huh. Bueno, pues está moi ben. Exactamente. A ver se si eso lle sirve para non sei, para ter... Bueno, agora o que teñen é que traballar antes de nada en ainda que sea moi complicado en levarse ben, en tirar as armas entre comiñas. Manolo Rivas fixo unha declaración bastante interesante con respecto a isto. Dixo el que pide paz no comezo do plenario da elección do presidente, porque el dice, non é unha elección de uns contra outros, sino que debería ser unha elección para que presidente podemos apañar para que unha vez demitido Manuel Méndez Ferrín ou José Luis Méndez Ferrín, pois que se puxera termo a tres meses convulsivos da centenaria, sí, bueno, historia desta comparación. Eso é o que pensamos todos. O primeiro que teñen que facer é, agora, ainda que iso, sí, cara fora vai ser así. Non, nos aceptamos todos, pero o que se levan dado, edito, a caña que se levan dado, eso vai se guardar. O ser humano garda. Sí. Eu temo-me incluso que haxa dimisións. Pois pode ser. Eu temo-me incluso que haxa dimisións. Porque eu estuve mirando outro día certas noticias que iban salindo na prensa e... Sí. Bueno, pero creo que hai vamos, dame a impresión de que pode haber aglutinamento, non? Margarida Ledo é unha Sí, ti eres moi crédulo, Son moi crédulo. Moi crédulo. Sí. Ti crees que no galano, no imperio, no sei donde que as mulleres tiñan poder, tú crees que... Eu creo que donde están divididos, donde houve unha loita de hai anos, donde hai o que se chamados os críticos, mal chamados críticos, os oficialistas, as que se levan tirado, porque, bueno, eu coñezo tantos dun lado como os de outro, non a todos, non? Uh-huh. Pero teño falado con... Falar da institución Ramón Piñeiro e da institución... No, falo dos membros. Vale, agora olvídate das institucións. Ramón Piñeiro e o Ilga meteronos no medio. Por eso. Cando hai membros do Ilga que estaban con Manolo e hai membros do Ilga que votaron a Alonso. O sea, exactamente. Hai membros do Piñeiro que son máis ben máis conservadores, estaban con Xesús Alonso Montero, que é bastante máis crítico que o oficialista, etcétera, uh-huh, etcétera. O sea que... Eso de que o Consello da Cultura, o Ilga e o Ron Piñeiro que querían sí, sí, sí, pues, meterse aí, eu iso non mo creo. Iso non me creo. Eu creo nas persoas, as persoas que están aí agora, eu opino, ademais, eu creo, non? Si estás doído, as feridas tardan en cicatrizar, en curar, non é mañá, agora todos unidos, todo está lirado, do outro lado que lle dache caña, mira tío, vai rascar a barriga, O sea que levas dous anos dándome caña e agora todos unidos porque xa iches ti, non, espérate a ver, eche facer un pouco de vida imposible, o que pensas? Eu polo que teño visto na prensa, ¿no? Nos xornais eso, houve bastantes liortas así. Houve moito porque senón Ferrín non se ía, está claro. Exactamente, por eso está claro. Por eso sí, están os que apoyaban a Ferrín, están os que apoyaban a candidatura de Alonso Montero, están os que apoyaban a Manolo, están os que se abstiveron, están os que van de nenos buenos pola vida e sacan notas de todo es bonito e todo tiene que ser precioso, e nunca es nada bonito ni precioso, porque todo ten un lado oscuro. Todo. Todo ten A e B, todo ten o blanco e o negro e o gris. Sí. Entón isto, o que sí teñen que intentalo, iso sí. Pero sí, eso de querer poder, o poder ten moita... Sí, home, pues, pero as feridas, as feridiñas son moi difíciles de curar. Sí. Si che deron caña, oye, pues... Home. A fin de contas, eses postos non están retribuídos, estás ali porque queres, porque... Home, porque queres traballar por algo no que crees, que, exactamente, que a lingua galega e tal, pero ao mesmo tempo dirás, joder, eu que veño hasta aquí e traballo e curre que encima me den caña, no. Mira, tío, no. Tú aí, eu aquí, e agora cando presentes as contas, ei, te poñera caldo como puxaxe ti cando estaba eu do outro lado. E cando digas que vas nun Audi con chofer, pues tamén che decir, a ver, por... bueno, etcétera. Sí, etcétera, sí, ¿no? Sí. O ideal é claro, borrón e conta nova. Ai, sí, xa. Pero desde que o ser humano ten memoria, sí, se lembra do que che fixeron, pues eso non existe. Non é fácil eso de decir, esquénzome de todo e ala, te doy un abrazo e ya está, ai, non. No. Ojalá. Eu que máis quero que a miña academia funcione perfectamente, que todos se leven ben e todo sexa armonía. Que haxa debate, por suposto. Que haxa distintos puntos de vista en canto o que hai que facer e como e tal, por suposto. Pero hai que buscar un punto de acordo. Claro, pero ata o punto de que o presidente pues, se dimite, ata o punto que é a primeira vez que se presentan dúas listas, bueno, quere dicir que aí hai bar de fondo. Sí. Agora, o gallá veña a calma. Sí, a ver. E a de vir, home, a de vir, que no, son todos eles, son inteles e elas, son inteligentes, e saben que ainda que teñas unha posición contraposta, bueno, home, hai que colaborar e hai que tratar desde a túa posición, ainda que sexa distinta, bueno, contribuir a que iso funcione. Exactamente. Porque o necesitamos todos. O gallá sexa así. Vamos a ver, sí. Uh-huh. Sí, hombre, porque... Aparte que lo necesitamos, cómprelle un poquinho máis de realce á propia academia, non? Claro. Home, estes últimos presidentes, para min, eu coñecinos a todos eles, Barreiro, Ferrín, uh-huh. Bueno, para min fixeron un moi ben. Home, tuveron eses pequenos detalles, pero eso teñen que... Claro, son detalles que non quedaron ben, pero teñenos que pulir. Más que nada poñelos como nun estatuto ou algo así, porque claro, aí a academia non tiña porque sacar a concurso as plazas, entón claro, aí estaba a filla de Ferrín, estaba a filla de Xeito, estaba a filla de Xeque. Hombre, pois pues eso aí por aí empezaron os follós, ¿no? Claro. Claro, pero claro, si o facían ben, e non era obligatorio sacar a concurso, tampouco é ilegal. No, tampouco. Agora queda ben, home, pois non o sei. Non sei. Aí xa... Eu que sei, eu ao meu fillo non o metería se son o presidente. Sí. Ainda que fora moi válido. Eu. Pues... Pero... Tiñan que reclamar os outros. Eu creo que... Non sei, aí empezan as, non? Empezan as cousas, empezan a tal, empezan... As contas que non sei que, as contas que non sei canto, que a veces son pretextos tamén. Sí, bueno, a veces son pretextos pre... Pero bueno, eu creo que Xesús, e Manolo tamén, e Manolo coñezo hai moito tempo tamén, coñezo o menos, Xesús é amigo meu, aparte uh-huh. de profesor meu, aparte de prologuista meu, uh-huh. Crítico das miñas obras, un bo amigo, quereme ben, querolle ben, é un home moi inteligente, moi válido para este traballo. Uh-huh. Un pouco, pois a mellor, aínda que está moi ben, pode ser bachar pouco e xa ten bastantes aniños, eu tengo 84. Pero bueno. Pero ten moita experiencia detrás. Sí, home, é unha persoa moi formada, é moi válida, é moi cualificada para... Tamén Manolo, uh-huh. Calquera das persoas que están aí están cualificadas. Calquera uh-huh. deles e delas. Sin lugar a dúbida. O sea que... Eso, desexarlles éxitos e que sean capaces de continuar adiante a la labor que comenzou... Sí, van a ser capaces. O que haxa voces críticas é sano. O que non queda ben é todo este follón que saíro cara fora. Sí. Que os teñan ali dentro. Sí. Que sí. Os teñan ali dentro é bon. Claro. Que haxa controversia, que eu non, eu sí, eu tal, eu voto, non sei que, non sei quanto, vale, perfecto. Pero ao sair para a rúa, acabouse. Uh-huh. Eso foi o que a mí non me... A mí é moitos máis non nos gusta tanto, non? Uh-huh. Que o cozan ali, e que discutan, e que rían, e que riñan. Agora vayan ben as letras galegas. Bueno, eu sei... sei casi quen vai ser, pero non o digo. Ah, para a proposta, queres dicir? Sí. Sí, pero aí xa hai discusións, claro, pero iso é lóxico. A ver, bueno, pues, propoñen a outros que propoñen, pero, a B, outros a menganito, outros a tal. O feito de que haxa varias propostas é interesante, se enriqueza a nosa propia cultura, claro, non? Claro, claro. Eso non é malo, non? Hai quen decida, si ganan estes vai ser tal, e quen si ganan os outros vai ser cual. Ah, tendencias, logo xa entonces. Bueno. Sí, hombre, é que as cousas non son sempre moi objetivas, ti sabelo. Aí hai, a veces entran moitos máis factores que sí, bueno, sí, a... o día do libro, o día das letras, o día de tal, aí agora xa ten moito de tamén de negocio, de influencias, de si coñeces, de si non coñeces, da sí, familia, de si era do bloque, de si era de non sei quen, de si era de non sei que, de si sería interesante. Tendencia prosista, tendencia poética, non? Tamén entran moitos factores para dedicarlle o día a un letras, a... letras galegas, sí. Uh-huh. Bueno, debía estar vivo, home, non debía estar morto. Sí, claro, posiblemente... no, estou en serio. Sí, sí, posiblemente. Que non nada de 10 anos, que leve 10 anos morto. No, en vida, hombre, que cando disfrutaríamos. Claro. Eso moita xente decía eso. Moita eu gente creo dice, que sí, que debía de vida. Hombre, os que están mortos tamén, dedicárdelo, claro. Sí. No, porque morrera non vas deixar de dedicarlle a Rosalía, nin a Curros, nin a Pondal, nin a... Sí, sí, lembrarse de... Nin a Uxío, sí, sí. nin a Manuel María, a ellos, claro, que o merece. Se non o días letras, o que sexa que o merecen, porque fixeron moito por todo o noso. Sí. Pero a mí, pues, os días letras galegas, pues, a unha persoa viva, por que non? Porque non é que Méndez Ferrino non a merece. É disfrutar del, é disfrutar del, claro, que mentre está vivo. Claro, disfrutaría. E claramente, exactamente. É disfrutar del mentre está vivo. Podría ir por aí, e podría dar guacha. Bueno, esta é unha opinión miña, que a mellor dirán, están dicindo ben, é unha barbaridade, pero bueno, eu é o que penso eu. No, claro, no, é que podía ser. Claro que as homenaxes en vida son as que máis se favorecen, máis se disfrutan por unha parte, por un lado e por outro. Exactamente. Tanto por o homenaxeado como por a persona que homenaxea, non? Si, yeah, porque pois pues, dices, o sea, que dedican outra vez este rapaz, este home, esta muller que morreu hai 10 anos, o sea, aquel que morreu hai 40, é que fixo tal nada. Empezan esas discusións tontas, nada, os que están en vida. Ya. Non foi falla que esteñas morto. Además, de estar morto, a mí, para que quero que me diga que non soy de letras galegas. A mí dame igual, desde que morra. Desde que morra, como era? Burro morto, cebado ao rabo. Exactamente. Tanto. En fin, que todo lle saia moi ben. Sí. Hai que o faga moi ben, porque saben. Por certo, faltan algúns membros que terán que ser propostos para... Sí, bueno, porque a candidatura está de Alonso, está Enrique Monteagudo, está... Pero bueno, ahora claro, terán que nombrar, tesoureiro, tatachín, tatachán, esas cousas. Pero eu creo que xa levaban máis ou menos pensado ambos, ¿eh? Mm, sí. Sí, levaban máis ou menos pensados. Ahora, si por exemplo, agora, ainda que sexa a posteriori, si fixeran unha xuntanza e meteran a dous da outra candidatura, eso sería bo. Sí, por exemplo, claro. Pois agora na miña lista eu propoñevo, si queredes, algún de vos vir para aquí, e así, bueno, eso sería bo. Sería unha maneira de ir achegándose. De refrescar tamén. Claro, ir achegándose, uh-huh. Pois, oye. Claro. En fin. Bueno. Escoita, Paco. Dime. Como é poeta, vai nos dedicar algo? Anda, mira. Eu, como esta xente sabe, poemas meus de memoria sei moi poucos, pero como non teño ningún libro de antes, sei dous, podes recitar esos dous. Recitar algún, sí. De esos dous que sei de memoria, dous ou tres. Sei un, vale, pois pues va. Sei un porque... mira como sabía. Nos informamos de que de con quen falábamos, o sea que, fíxate ti. Eu teño aquí unha cosa que escribín ainda hai 10 minutos, mira. Bueno, pois pues esa mesma nos no, vale. Pero isto non lle poñas música de fondo ni nada. Para que miras que tarde tiñe. Si a palo seco, non? Que tarde tiñe hoxe. Muy ben. Di así. Estou moi mal, Nicanor. Pois eu non moi ben, Severo. A min embarga, Amador. A min un puto banqueiro. Caínde é moito peor. Eso é moi actual. En que te inspiraches para facer este poema? No, iso estaba aquí lendo o xornal, bueno, pues debe por aí. Sí, e fal, e dedica yo Nicanor, non? O Severo. Entre comillas. O Severo. ou aquel de que a mellor experiencia, a mellor escola é a experiencia. Sí, desde logo. Pero sempre ensina moi tarde. Sí, y, sí, sí. Casi ese tamén o acabo de escribir aí un pouco. Estou escribindo un libriño que se titula Medito meu feito. E vai todo así de... Muy ben. Por exemplo, a letra con sangue entra. Sí. Poño debaixo, vai tan merda. Eso tiñen yo que deciría hai tempo, non? Hai nos anos 60 ou 70 tamén, non? Madre mía. E teño outro que di que quen bien te quere terá llorar, e poño debaixo, vai mamar. No, no, pero non estou de broma. No, no. Teño xa, pues, destos direi unos 500 ou algo así, así, digamos, aforismos, por chamarlle de alguma maneira. Uh-huh. O sea, que llevas, vas buscando... Claro, claro, é que non ten sentido. Amigo. Lecturas, sí, sí, sí, ademais, por outra parte, ti colles a retranca galega e... Claro, claro, que lle o refráns tamén. Sí. Como era que ainda tamén o fixen estes días? Eso, tes momentos, non? Mm. Que che sai, manche salindo así, así cousiñas de... había un que era, estaba moi ben... Como é? Cando vai pa, cando vai pa monte, vai engurrado. Cando ven pa casa, ven estirado. Exactamente. Que era o Adival, non? O Adival, sí, sí. Bueno, sí. Pois pues, pollo, cando vai pa monte, vai engurrado. Cando ven pa casa, ven estirado. Pollo, xa xento da Garda Civil. Bueno, Paco. Algo así. Como é outra da... Como era aquel refrán castelá que era de... De un que falaba de la dicha, ¿cómo es? La di, siempre la dicha es, ¿cómo es? La dicha siempre es buena. Nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde si la dicha es buena. Pues yo debajo. Si, si es la dicha, siempre es buena, gilipollas. Porque a dicha no puede ser mala, no, porque no, no sería dicha. No. ¿Y entiendes? O sea, claro. Que hay veces que hay que rebuscar nas palabras. Todos damos ese refrán como moi ben. Si nunca es tarde si la dicha es buena. Pero si es dicha, é sempre buena. Sempre boa. Sí, si sí. No, non é dicha. Pues eso. Es desdicha. Por lo tanto, aproveitamos precisamente esa dita para desexarche a ti que a vindeira semana volvamos a... É para que vos recite o poema ou que? Veña, claro. Veña logo. Aí estamos. Mariñeira, ti has de ser do meu corazón releira. Dime que sí, mariñeira, dime que sí. Que ti será la redeira que me cosa as miñas penas. Dime que sí, mariñeira, dime, dime que sí. Muy... Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Supoño que será Laura que aplaude, porque os outros... Sí, sí, outras veces nos non teñamos na teledera. Moitas gracias, Paco. Último. Sí. Dous versos. Tentei parar aquel beixo, e os labios fixeron folga. Moi ben. Un. Falta outro. Falta outro. Sí. Nos teus dous ollos descubrín o mar. Namoreime. Namoreime de ti perdidamente. Nos dous mares dos teus ollos naufragueime. E vivín ondas de sal amargamente. Hoxe vin no mar os teus ollos verdes. Namoreime, namoreime do mar perdidamente. Os teus ollos. Moitas gracias, Paco. Gracias. Moitas gracias a vos. Ata vindeira semana. Ata sábado que ven. Feliz día do libro. Igualmente. Igualmente a vos. Día do libro, hai que celebrarlo, eh. Sí, sí, sí. Exactamente. Apertas. Igualmente. No me dio de tantos picos. Échense de amor os peitos. No me dio de con esta música de fondo damos ya a despedida deste noso programa de dúas oreñas de radio en galego, música e entretenimiento que nos queremos é que todos vostedes disfruten connosco. mañán de 12 a 2 pasen por Can Mercader, que estaremos por allí. De acuerdo. Hasta vindir semana. Pues un biquiño muy fuerte y hasta sábado que ven. Un aperta, hasta sábado.